الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی انقلاب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور درود پاک کی فضیلت آپ کو کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے کی نیت تھی. ابھی رسالہ امید ہے آ جائے گا تو اس سے بیان کرے, ورنہ دوسرے رسالے سے. اس سے پہلے کے سلسلے کا سلسلہ آگے چلے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے, آئیے جن کی پہلے سے اچھی نیتیں نہ ہو وہ مزید, اور جن کی پہلے سے اچھی نیتیں وہ مزید, اور جن کی نہ ہو تو وہ نیتیں فرما لیں. کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. عالم نیت شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں, نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. نیک کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیز شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات فرمایا عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا. مدنی انعام نمبر ایک, کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی, نیز کم از کم دو کو اس کی ترغیب دلائی. مدنی انعامات پر استقامت پانے کے لیے بھی مدنی انعام پر عمل کیجیے. جی ہاں, کہ آج اپنے یکسوئی کے ساتھ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے جن جن مدنی انعامات پر عمل ہوا رسالے میں اس کی خانہ پوری فرمائی, یعنی اپنے اعمال کا احتساب کر کر اس پر غور و خوض کرنا کہ آج میں نے اچھی نیتیں کی نہیں کی, کیا کیا کیا نہیں کیا, تو بہت سارے اعمال کو اس میں اللہ کی رحمت سے جمع کیا گیا ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے مدنی انقلاب کے 9 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 9 نیتیں. نمبر ایک, اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف, انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام, صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ, بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا اگر بیان ہو تو, اور ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا. اپنی کوئی مدنی بار ہوئی تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ریکارڈ کراؤں گا. الاغی ذالک من نجات کثیرہ. یاد رکھیے, نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں, بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے. اور جب نیت نہ ہو, ہاں کہہ دینا یا ہاتھ کھڑا کرنا جھوٹ و دھوکہ اور اپنی آخرت تباہ کرنے کا سامان ہے. آج کے بیان اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, شہیدان و اسیران کربلا, و زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین خصوصا ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، خصوصا بالخصوص سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آج ان کی شب عرس ہے، آج ان کی رات ہے، اور آج کی رات آپ نے شہادت نوش فرمائی، جامع شہادت پیا، بالخصوص انہیں اور ان کے توسل سے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین کو خصوصا سرکار اعلی حضرت و امیر اعلی سنت آمین. الحمدللہ یہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے، مکمل سلسلہ بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. یہاں ہمارے ذمہ داران موجود ہوتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی مدنی ہمارے موجود ہوتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی جو توجہ دلا سکتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ، آپ نے جہاں مختلف موضوعات پر تحریر فرمائی، وہاں صحابہ اکرام علی مردوان کے حوالے سے بھی آپ کی تحریر ملتی ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا بیان بھی آپ کے رسائل کے اندر موجود، ساتھ ساتھ صحابہ اکرام علی مردوان کی سیرت، ان کی کرامات اور ان کی زندگی کے مہکے مہکے مشک بار گوشوں کی خوشبوؤں سے معطر رسائل بھی ہم پاتے ہیں. انہی میں سے ایک رسالہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اس رسالے کے صفحہ نمبر ایک پر ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سلسلے کے اندر آپ کالز کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کو نمبر بتاؤں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج چونکہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین صحابی مکی مدنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عرس ہے، آج کی رات ان کی رات ہے، تو ان کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، بلکہ نگرانی شورا سے مدنی پھول لیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. ابھی کچھ دیر بعد نگرانی شورا بھی ہمارے سلسلے کے اندر شریک ہو جائیں گے، کچھ ان سے ہم مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کی خوشبو حاصل کرنے کی سعی کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور صحابہ اکرام علی رضوان کے ذکر سننے کی نیت بھی اپنی ساتھ رکھیے، اور جب نگرانی شورا کا جو آپ سمجھے کہ مدنی پھولوں کا یہ سلسلہ ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم وقت مناسب پر جب صورت بن سکی تو اب آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا آڈیو بیان سن سکیں گے. آڈیو بیان انشاءاللہ عزوجل بعض گنا غالباً آڈیو بیان آج ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کا نام غالباً بعض گنا ہے، اور مزید مجھے کنفرمیشن جیسے ہوگی میں اس کے مطابق آپ کو بیان کر دوں گا. بعض گنا بیان آپ سن سکیں گے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، انگریزی زبان کی ترجمے کے ساتھ، اور سائن لینگویج اشاروں کی زبان کے ساتھ. تو اس میں بہت سارے افراد، وہ ایسے افراد جو اردو نہیں جانتے تو ان کے لیے انگریزی زبان کی سب ٹائٹلنگ کا سہارا دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو بولنا اور سننا نہیں جانتے ان کے لیے اشاروں کی زبان کی صورت کی جاتی ہے، تاکہ نیکی کی دعوت ہر طریقے سے ہم جو بھی جائز طریقہ ہو اور ہماری بس پہ ہو، بند پڑتا ہو، تو ہم اس کے مطابق نیکی کی دعوت عام کر سکے, اس کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال اب ہمارے سلسلے کے اندر ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کالز کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں. 02134942526 02134942626. تو یہ کالز وغیرہ آپ ہمیں ریکارڈ کر سکتے ہیں, اور اپنی کوئی بھی باہر کسی بھی شعبے سے متعلق دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ کو میسر ہوئی ہو, اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نماز, نوافل, روزہ اور مدنی خلیہ سے آراستہ ہوئے, دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات اطاریہ, کیسٹ یا ویڈیو بیان, مدنی قافلہ, مدنی انعامات, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, یا www.amirealsunnat.net پر آپ نے کوئی بیان سنا, امیر السنت کا کوئی سلسلہ دیکھا, امیر علیہ سنت کا آپ نے کوئی آڈیو بیان, ویڈیو بیان بھی, اور بہت سارے مدنی مذاکرے بھی, اور سینکڑوں کی تعداد میں مدنی گلدستے آپ کو اس ویب سائٹ کے اندر ملیں گے. پھر امیر السنت کے مختلف سلسلے, رمضان کی پرکیف یادیں, امیر علیہ سنت اور او بی وین, اور فیضان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل, فیضان صحابہ و اہل بیت اور فیضان قربانی, اس طرح یہ سلسلوں کا ایک پورا سلسلہ ایک سلسلوں کا ہے, اور اس انداز سے امیر علیہ سنت کی کہانی انہی کی زبانی, پھر مزید بھی اس میں سلسلے موجود ہیں, امیر علیہ سنت اور انفرادی کوشش, اور امیر علیہ سنت کے کئی مدنی پھول آپ کو اس جگہ پر, امیر السنت کے مدنی پھول یہ بھی آپ کو وہاں ملیں گے, یہ اس نام سے سلسلہ بھی موجود ہوگا. تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے ملی, اس سے آپ کو کوئی مدنی بہار حاصل ہوئی, آپ کا دل چوٹ کھایا, آپ کو کوئی برکت حاصل ہوئی, مختلف برائیاں مثلا فیشن پرستی, ڈکیتی, بد نگاہی, فلم بینی وغیرہ چھوٹ گئی, تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہار ہاتھوں ہاتھ, یا جب آپ کو سہولت ہو, جی ہاں صبح شام دوپہر رات جب آپ کا مزاج بنے, مدنی چینل آپ کے ساتھ, فون اٹھائیے اور اپنی مدنی بہار ہمیں ریکارڈ کروا دیں 02134942626. جی ہاں آپ کو سہولت ہے, اپنی سہولت کے مطابق آپ ہمیں مدنی بہار کسی بھی شعبے سے متعلق ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ای میل اگر آپ کرنا چاہیں تو madani.bahare@davatislami.net پر میل فرما دیں, بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہاروں کے لیے, آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان بنے. دیکھیں جی آپ کی مدنی بہاریں آتی ہیں تو یہ مدنی بہاریں رسالے کا روپ بھی ڈال لیتی ہے. اس وقت دیکھیے کہ میرے ہاتھ میں ایک عجیب سا رسالہ ہے, اور اس رسالے کا نام بھی بڑا عجیب سا ہے. کیا عجیب سا نام ہے؟ شرابی مؤذن کیسے بنا. جی ہاں, مہا مدنی قافلوں کا جذبہ, شرابی مؤذن بن گیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا. یہ بھی مدنی انقلاب ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بھی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ایسے ایسے لوگ جن کے بارے میں تصور نہیں ہوتا وہ تبدیل ہو جاتے, اور تبدیل ہونے کے بعد وہ مذہبی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بن جاتے. تو بہرحال اس رسالے کے اندر جو ہے وہ روزگار مل گیا, شراب کا عادی کیسے طائب ہوا, والد صاحب صحت یاب ہو گئے, اولاد کی نعمت مل گئی. یہ آپ اس رسالے میں کھیل کود والوں کے بارے میں بتائیں گے, نماز اور وضو کا طریقہ کیسے سیکھا, اس طرح کی بہاریں بھی آپ کو ملیں گی. اور پھر جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں کیا ہوتا ہے, محرم الحرام کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی شاید اس کا پیکج تیار کر لیا ہو ہمارے اسلامی بھائیوں نے, تو وہ قافلوں کی ریل پھیل, آنا جانا, یہ ساری چیزیں ان معاملات میں ہوتی ہے. تو اس قافلوں کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ دعوت اسلامی کے بیانات سنتے ہوں گے, تو آئیے جی مدنی قافلے میں سفر کیجئے. آپ نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کو دیکھا, بھلے مدنی چینل پر دیکھا, تو مدنی قافلوں کے بارے آپ بیان کر رہے ہوں گے, سلسلے دیکھ رہے ہوں گے تو مدنی قافلوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہوگا. امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ اگر آپ دیکھتے ہوں گے, نہیں دیکھتے تو دیکھنا ضرور چاہیے, اور ہر ہفتے کی رات تو خصوصیت کے ساتھ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ ایام میں, اور ممکن ہے محرم الحرام کے 10 دنوں کے اندر آپ یکم تاریخ سے لے کر 10 تک مدنی مذاکرہ دیکھیں گے. امید ہے انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی سلسلہ ہوگا. اور ابھی یکم ذوالحجۃ الحرام سے لے کر 10 بلکہ یکم بھی نہیں 29 ذوالقعدۃ الحرام سے لے کر دسویں ذوالحجۃ الحرام کی رات تک, اس کے بعد گیارہویں میں دن میں بھی, اور بارہویں کے اندر دوپہر میں, اور بارہویں کی رات کو بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا. ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے دو دن بعد یعنی پچھلے ہفتے بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا. تو یہ سلسلے اس انداز سے اللہ کی رحمت سے رہتے ہیں, اور امید ہے کہ ابھی محرم الحرام میں بھی آپ دس دن کے لیے دیکھیں گے ان معمولات کا. ہم آپ کے ساتھ سلسلہ لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے شب و روز کس انداز سے گزرتے ہیں. بہرحال تو آپ کو محرم مدنی مذاکروں کے اندر بھی آپ سنتے ہوں گے, مدنی کسوٹی بھی سنتے ہوں گے. تو اس میں کیا ہوا جناب, یہ اسلام پہ کھڑے ہو گئے کس کے لیے, مدنی قافلے کے لیے. یہ اسلام پہ کھڑے ہو گئے کس لیے بھائی, یہ 12 ماہ کے لیے, یہ 26 ماہ کے لیے. وقف مدینہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں وہ دنیاوی کام کاج سے فارغ ہو کر صرف اور صرف دین کے کاموں کے لیے وہ اسلام بھائی لگ جائے, اس کو وقف مدینہ کہتے ہیں. یہ وقف مدینہ کے لیے ابھی ہمارے الحمدللہ یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر جامعۃ المدینہ جہاں پر شرعی علوم پڑھائے جاتے, اب ان علوم کو پڑھنے والے اسلائی بھائی 8-8 سال پڑھنے کے لیے آتے, تو اس میں بھی وہ ان کا 12 ماہ کا مدنی قافلے کا سفر ہوتا ہے. اور یہ 12 ماہ یوں سمجھیے کہ عملی مشق سیکھتے ہیں کہ دین کا کام کرنا کس طرح. صرف پڑھنا ہی نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے پڑھنا, اچھی نیتوں سے پڑھنا کارے ثواب ہے, برکت کا سبب ہے, اور علم دین فرض علوم حاصل کرنا تو فرض ہے, اور اس کے علاوہ بھی بعض علوم فرض کفایہ ہوتے ہیں, بعض علوم کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے, بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو فرض علوم کو سیکھنے کا کے لیے مددگار ہوتے ہیں, تو ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ان علوم کے ساتھ ساتھ ان کی مشق بھی کرائی جاتی ہے, اور ان کو اس چیز کی بھی تربیت دی جاتی ہے کہ ہمیں گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دینی ہے. تو اب یہ بھی کئی اسلام بھائی, تقریباً 200 کے قریب اسلام بھائیوں کا آنا ہوا تھا جو مختلف جامعات سے آ کر یہاں 12 ماہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو اب یہ اسلامی بھائی اس انداز سے آتے, تو قافلہ قافلہ قافلہ, کوئی 12 ماہ کے لیے آ رہا ہے, کوئی 25 ماہ کے لیے, کوئی 26 ماہ کے لیے. مدنی مذاکروں میں بھی آپ یہ سن رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ہفتہ وار اجتماع کے اندر بھی یہ سن رہے ہیں, دیگر آپ سلسلے دیکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ یہ بات سن رہے ہیں. تو آخر قافلے میں ہوتا کیا ہے, یہ بھی الحمدللہ اس رسالے کے اندر موجود ہے, اور اس کا حدیجہ غالباً 8 روپے ہوگا. مکتبۃ المدینہ سے حدیجتن حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کو حاصل کرے اور اس کو تقسیم بھی کرے تو آپ کو انشاءاللہ عزوجل اس کے اندر صدائے مدینہ لگانے کا طریقہ بھی ہے. فجر کا وقت ہو گیا, اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو, اس کے اندر پیارے پیارے اشعار بھی ہیں, قافلے کے بھی اشعار ہیں, اور جدول کی دہرائی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اللہ کی رحمت سے اس میں جمع ہو گیا. تو ہم دعوت اسلامی کی مدنی بارے اس طرح سے بھی آپ کو رسالے کے اندر پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج کی رات کو ایک مناسبت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کی رحمت سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا بھی ذکر ہوتا, صحابہ اکرام علیہ رضوان کا بھی ذکر ہوتا, اور ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی بھی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں, علماء اہل سنت کی شفقتوں کا بھی دخل ہے. اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض موضوعات پر باقاعدہ رسائل لکھے, ان میں سے ایک رسالہ کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس رسالے کے اندر کیا ہے میں کچھ آپ کو بیان کروں. پر اسرار معذور, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت و القاب اور القاب, کنیت و القاب, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار جنت خریدی, 950 اونٹ اور 50 گھوڑے, جس کے بارے میں مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں, خیال رہے کہ یہ تو آپ کا اعلان تھا مگر حاضر کرتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 950 اونٹ 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش کی, اور پھر بعد میں 10,000 پیش کی. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بار کھڑے ہو کر 100 پھر 100 پھر 100 کا اعلان اس طرح کیا تو اس کے بارے میں فرماتے کہ پہلی بار میں 100 کا اعلان، دوسری بار میں 100 اونٹ کے علاوہ 200 کا، اور تیسری بار میں 300 کا، یعنی پہلے 100 پھر 200 پھر 300 فرمایا، تو اس کا مطلب 100 جمع 200 جمع 300، اس طرح کل 600 کا اعلان کیا. اور جب بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے تو 950 اونٹ لے کر ان کی حاضری ہوئی. امور خیر کے لیے چندہ کرنا سنت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم، خون ریزی نامنظور. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے پہرا دیا. صحابہ اکرام علی رضوان آپس میں مہربان تھے. آپ آپ کے کرامات کا ذکر اور کرامات کی تعریف، آپ نے اپنے مدفن کی خبر دی. شہادت کے بعد غیبی آواز، مدفن میں فرشتوں کا ہجوم، اور اس میں بھی ہے ایک مدنی بہار، اور ساتھ ساتھ مصافحہ کی سنتیں اور آداب. تو یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو وہاں سے بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یہاں بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی خرید کر اس کا مطالعہ ہو سکتا ہے. تو یوں دعوت اسلامی ہمیں انبیاء اور اولیاء کی سیرتوں کے حوالے سے بھی درس دیتی، صحابہ اکرام علی رضوان کے حوالے سے بھی درس دیتی. ہمارے پاس امیر اہل سنت کا ایک گلدستہ موجود ہے، آئیے ہم آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے حوالے سے جو ہمارے پاس موجود گلدستہ ہے اس میں سے دکھائیں، پھر آپ کے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ صاحب خوف و خشیت، نجم راہ ہدایت، منبع علم و حکمت، غلام تاجدار رسالت، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر بہت زیادہ رونے کے سبب دو کالی لکیریں پڑ گئی تھیں. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حال ہے اس پر جلال و با کمال شخصیت کا جن کو دیکھ کر کفار و شیاطین تھر تھر کانپ اٹھتے، بلکہ شیطان آپ کی گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باعظمت شخصیت ہیں جن کی شان رفعت نشان خود رسول ذیشان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا. میرے آقا کی کیا شان ہے. اپنے اس خادم مقبول بارگاہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب رحمان نبی غیب دان رسول ذی شان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میں نے خود کو جنت میں پایا، وہاں میں نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حمیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کسی کے قدموں کی چاپ سنی، تو اس سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ عرض کی بلال کی. پھر میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک عورت موجود تھی، میں نے استفسار کیا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت عمر کا. مجید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس محل میں داخل ہونا چاہا مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اشک بار عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جھوم جھوم کے فرماتے ہیں، داور بالعرش جس کو جو ملا سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ ذات اللہ شرفوں و تعظیمہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی. یہ دیکھ کر کرامت و عدالت کی اعلیٰ مثال صاحب جاہ جلال امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور زمین پر اپنا درہ مار کر, درہ من چابک ہنٹر, زمین پر درہ مار کر فرمانے لگے, اے زمین ٹھہر جا, کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی, ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا. ایسا ختم ہوا, ایسا ختم ہوا, ایسا ختم ہوا کہ پھر آج تک دوبارہ مدینہ پاک زیادہ اللہ شرف و تعظیمن میں زلزلہ نہیں آیا. پیچھے میرے سائی بھائیوں, اس روایت سے پتا چلا کہ صاحب جلالت جانے شانے عدالت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جس طرح ہوا پانی آگ پر تھی, اسی طرح زمین پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شاہی نافذ ہوتا تھا. اور ان بیان کردہ کرامات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے خاص بندوں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ہوا آگ پانی اور مٹی سبھی پر حکومت کرنے کا اختیار عطا فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو ایک اور گلدستہ ہم دکھائیں گے, پھر آپ سے اس گلدستے کے مدنی پھولوں کے حوالے سے پھر کچھ تبادلہ کریں گے. آئیے آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں. کربلا میں خود ذبح ہو گئے تو غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہایت یعنی انتہا خاتمہ تکمیل نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو کاش ہم بھی قربانیاں دینے والے بنے. ہم لوگ صرف گفتار کے غازی ہیں, یعنی باتیں کرنے والے لوگ ہیں, کاش ہم کردار کے غازی بن جائیں. تو اس لیے سب اسلامی بھائی کم از کم یہ ذہن بنائیں کہ ہم قربانیوں کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کم از کم ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں ضرور بے ضرور سفر کیا کریں گے. اور اسی محرم شریف کے مبارک مہینے میں جو چھٹیاں آتی ہیں 8, 9, 10 تقریباً چھٹی ہوتی ہے, 2 دن ہوتی ہے, کبھی 3 دن چھٹی ہوتی ہے, تو ان دنوں کو بھی ہم مدنی قافلوں میں گزاریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اپنے مدنی پھول بیان کا سنا, اور ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دوسرا مدنی مذاکرے کا ایک قصہ سنا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد کے حوالے سے اور ہمیں بھی کیا قربانیاں دینی جاری دینی ہے اس حوالے سے درس دیا جا رہا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہمیں یوں سمجھیے کہ صحابہ اکرام اریم رضوان کی سیرتیں بیان کی جا رہی ہیں, صحابہ اکرام اریم رضوان کے انداز کو بیان کیا جا رہا ہے, آپ کے اخلاقیات کے پہلو اجاگر کیے جا رہے ہیں, آپ کے حوالے سے ہمیں کتابیں دی جا رہی ہیں, آپ کی سیرت کے حوالے سے سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے, ان کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے, ان کی برکتوں کو بیان کیا جا رہا ہے, ان کی کرامات کو بیان کیا جا رہا ہے. جی ہاں, صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کرامات کو بھی بیان کیا جاتا ہے, ان سے برکتیں جو حاصل ہوئی ان کو بیان کیا جاتا ہے, اس کی تعریف دی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس چیز سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے, یعنی ہم نے یہ واقعہ سن لیا تو اس واقعہ سننے کے بعد اس کے بعد بھی آگے کچھ کرنا ہے, یا ہم ایک واقعہ سنیں گے یا ہم ایک بات سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ مطلب داد و تحسین کے نعرے بلند کر واپس چلے جائیں گے, یا اس سے کچھ سبق بھی حاصل کریں گے. صحابہ اکرام علی رضوان کی سیرتوں کے پہلو سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا اور اس سبق حاصل کرنے کی طرف بھی دعوت اسلامی ہماری توجہ دلا رہی ہے. اور پھر آپ یوں دیکھیں بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے ان ایام کو منانے کی بھی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. ہمارا بچہ بچہ جو ہوتا ہے وہ آخر ان واقعات کو سننے کے بعد اس کی تربیت ہوا کرتی ہے. کوئی واقعہ یاد آتا ہے, بچوں کو بیان کیا جاتا ہے, بچے کوئی تہوار دیکھتے ہیں, اس تہوار کا اثر ان کے ذہن پر ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ واقعات سمجھتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں اور انہیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ شعوری وہ عمر شعور کی طرف بڑھ چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ان کی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے والے بن جاتے ہیں اور اس کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. بھائی اگر ہم اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے ایام کو منائیں, صحابہ کرام علی رضوان کے ایام کو منائیں, یا ہم انبیاء کرام علی الصلاۃ والسلام کے یوم ولادت کو منائیں تو کیا ہوگا؟ اس میں انہی کے واقعات بیان کیے جائیں گے, ان کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کو بیان کیا جائے گا, ان کے نیکی کی دعوت کے انداز کو بیان کیا جائے گا, ان کو برائی کے منع کرنے کے انداز کو بیان کیا جائے گا, ان کی زندگی کے واقعات کو, ان کی عبادت کے واقعات کو, ان کے زہد و تقوی کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے, ان کے معاملات کو بیان کیا جاتا ہے, ان کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں, ان کے افعال بیان کیے جاتے ہیں, ان کی تدبیریں بیان کی جاتی ہیں, کس انداز سے, کس حکمت عملی سے وہ نیکی کی دعوت دیا کرتے ہیں, ان چیزوں کو سنبھالا کرتے, وہ دنیا کو مینج کیا کرتے, نیکی کی دعوت کس انداز سے دیتے, کھانے کا انداز کیا ہوتا, لباس کا انداز کیا ہوتا, کیا واقعہ ہوا, کبھی ایسا موقع ہوا تو انہوں نے کیا کیا, پھر ایسی چیزوں کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں, بالخصوص بچوں پر یہ چیز پڑتی ہے. تو ایسے ایام اور اس طرح کی راتوں کے اندر اس طرح کے معاملات کو گزارنے کے فوائد حاصل ہوا کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات, آج ہم بھی کچھ دیر میں امید ہے کہ نگران شورا بھی ہمارے سلسلے کے اندر شریک ہو جائیں گے, پھر ہمیں جو مدری پھول ملے ہم اس کے بارے میں ذہن اپنا بنائیں کہ ان پھولوں سے ہم نے کیا چیز حاصل کی. ایک چیز کو سننے کے بعد اپنی سیرت کا حصہ بنایا یا نہیں بنایا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھے کہ وہ پہلو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے بارے میں معلومات نہیں ہو پاتی, یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام علی رضوان کے واقعات بھی معلوم نہیں ہوتے, صحابہ اکرام علی رضوان کی کنیت معلوم نہیں ہوتی, صحابہ اکرام علی رضوان کے القاب معلوم نہیں ہوتے. تو اب جب اس طرح کے سلسلوں کے اندر آتے ہیں یا ایسے کوئی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں جس کے اندر صحابہ اکرام علی رضوان کا ذکر ہو, اور ہفتہ وار اجتماع جیسے دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ جو مستقل شریک ہونے والے اسلامی بھائی عاشقان رسول ہیں وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب کوئی یوم آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ اس شخصیت کے متعلق, ان بزرگ کے متعلق مدنی پھول دیے جاتے ہیں اور یہ بھی ہمارے سیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اب اس طرح ان کے پہلو ان راتوں کے اندر جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس سے فائدہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پہلو بیان کیے جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی جو ہماری نئی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ نئی نسلیں ان سے مدنی پھول حاصل کر رہی ہوتی ہیں اور محبت بڑھتی ہے. اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسے بھی ہمیں مدنی پھول دیے جائیں وہاں پر ہم یہ دیکھیں. اور مدنی انقلاب سلسلے کے حوالے سے یاد رکھیے کہ ہم آپ کے لیے جو مدنی انقلاب سلسلہ آئندہ لے کر آئیں گے اس میں دعوت اسلامی کے حوالے سے, دعوت اسلامی کی معمولات کے حوالے سے ہم آپ کو محرم الحرام کے معمولات کچھ دکھائیں گے, یعنی دعوت اسلامی کس انداز سے محرم الحرام گزارتی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی ہوا کرتے ہیں, پھر ہم نے اس میں آپ کے لیے انفرادی کوشش کے انداز کو بھی جمع کیا ہے, اور دعوت اسلامی کے اس انداز سے ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں, اس کا کیا آؤٹ پٹ مل رہا ہے, کس طرح ذہن بن رہا ہے, اس ذہن سازی کے کیا فوائد مرتب ہو رہے ہیں, راہ خدا سوجل میں کس طرح عاشقان رسول سفر کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہیں. اور اس کے مطلب آپ کو آج شاید قافلوں کے مناظر تو نہ دکھا سکیں, یہ تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دعوت اسلامی کس انداز سے کوشش کر رہی ہے. آپ نے ہمارے سلسلے کے اندر ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان اعتکاف دعوت اسلامی کا, وہ پہلے عام طور پر اعتکاف 10 دن کا کیا جاتا ہے. جی ہاں, سنت موقعہ علل کفایہ جو اعتکاف ہے وہ 10 ہی دن کا ہے, اور اس کے علاوہ 30 دن کا اعتکاف بھی بعض صحابہ کرام علی رضوان فرمایا کرتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے, آپ نے 30 دن اعتکاف فرمایا. اور دعوت اسلامی میں الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مدنی سوچ کی بدولت کئی عاشقان رسول آپ کو ایسے ملیں گے جو سال ہر سال سے 30 دن کا اعتکاف, جی پورے ماہ رمضان کا, یعنی 30 دن کبھی 29 دن کا بھی رمضان ہوتا ہے, پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں. یہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول پورے ماہ رمضان مسجد میں گزارنے کے بعد چاند راتوں کو بھی گھر نہیں لوٹتے, مدنی قافلوں میں سفر کے صورت میں یہ رائے خدا عزوجل کے مسافر بن جاتے. اسی طرح محرم الحرام کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد دعوت اسلامی کے, یعنی آپ سمجھے کہ بہت ہی کیسی تعداد ہے, وہ ہم آپ کو آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس انداز سے. وہ پوری تعداد تو آپ کو دکھا نہیں سکیں گے, کچھ جھلک دکھائیں گے, اس سے آپ کو سمجھ سکیں گے کہ کتنے زیادہ عاشقان رسول اس وقت مدنی قافلوں کے اندر محرم الحرام کے اندر سفر کرتے ہیں. یعنی چھٹیاں ہوں تو مدنی قافلے کی سوچ دی, رائے خدا عزوجل میں کوشش کے لیے, بزرگان دین کے ایام ہوں ان کے ایصال ثواب کے لیے رائے خدا عزوجل میں سفر کا ذہن دیا. ہمارے عرس گزرا بھی دعوت اسلامی کے برحم مبلغ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, ان کے عرس میں بھی مدنی قافلے نے سفر کیا. تو دعوت اسلامی نے ان تمام مواقع کے اندر دین متین کو عام کرنے کے لیے رستے, یعنی یوں سمجھے کہ ہمارے لیے ہموار کر دیے کہ یہ موقع ہے, اس موقع پر ہم جمع ہوئے تو ہم رائے خدا عزوجل میں سفر کریں. تو دعوت اسلامی کے معاملات کس انداز سے گزرتے ہیں, محرم الحرام کے حوالے سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے اندر سفر کرنا, محرم الحرام کے اندر دعوت اسلامی کی طرف سے لازمی بات ہے دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے. تو اب تبلیغ قرآن و سنت کی اس تحریک نے کس انداز سے دین متین کے لیے کوششیں کی, ہم اس کی کچھ جھلک دکھائیں گے کہ دعوت اسلامی کس انداز سے اس طرح کا یہ مہینے کے اندر کوشش کر کیا کیا کام کرتی ہے, وہ ہم نے کچھ تیار کیا ہوا اس میں شیخ طریقت امیر السنت کے مدنی مذاکروں اور یہاں کے معاملات کو بھی ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہیں گے. پھر آپ بھی ذہن بنائیے کہ آپ بھی آ جائیے, یہاں آ جائیں 12 دن کے لیے, یہاں پر آ جائیے اور جو جدول یہاں پر دیا جائے اس کے مطابق اپنے ایام گزارے اور ان ایام کے اندر ہم کچھ سیکھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعوت اسلامی کے ان مطلب یہ سمجھے کہ ہم یہ دعوت اسلامی کا مدنی انقلاب دیکھیں کہ یہ چیز ہوگی, یہاں یہ ہو رہا ہے, فلاں کام ہو رہا ہے, بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اچھے کام کو اچھی نیت سے سراہنا یقیناً کار ثواب ہے, بہت اچھی بات ہے, نیک کام کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اچھی نیتوں سے حوصلہ افزائی کریں گے تو ثواب کے حقدار بھی بنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عملی کردار کیا ہونا چاہیے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بھی جو پہلو بیان کیے جائیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا. جیسے صورت بنے گی انشاءاللہ عزوجل ہم نگران شورا کے مدنی پھول لیں گے. آئیے امیر اہل سنت کا ایک گلدستہ محرم الحرام کے حوالے سے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں جو عموماً کھچڑا پکایا جاتا ہے اس کی اصل کیا ہے, کھچڑا کیسے رائج ہوا, شاید یہ اگر پوچھنا مقصود ہے. اب یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب مارکہ کربلا ختم ہوا, یزیدی لشکر جو تھا انہوں نے اپنے مقتولوں کو دفن کر لیا اور اہل بیت اطہر کے نوشگفتہ پھولوں کو, ان کے جوانوں کو اور شہیدوں کو یوں بے گور و کفن چھوڑ گئے. یہ جب وہاں سے کوچ کر گئے تو قریبی کوئی گاؤں غالباً مقام غادریہ یا بہرحال کسی قریبی گاؤں سے کچھ لوگ وہاں آئے اور انہوں نے اہل بیت اطہر کے جو شہداء تھے ان کی تدفین کی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اناج چاول، گیہوں، کڑک جس کو آپ بولتے ہیں، کچھ دالیں اس طرح مکس کر کے کوئی غذا تیار کی، تو وہ کھچڑا سا بن گیا یا کھچڑا ہی بن گیا، تو وہ کھچڑا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پکایا تھا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل شریعت میں موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کرنا جائز ہے، دعائے مغفرت بھی ایک طرح سے عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے کہ مرنے والے کو بعد میں فائدہ پہنچایا ہم نے. دیکھا جائے تو یہ نماز جنازہ اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن ہے ایک طرح کا عیسیٰ علیہ السلام ہی، کیونکہ وہ نماز جنازہ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں دعا مانگی جاتی ہے، بلکہ خود نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جاتی ہے. تو یہ ہے اصل کھچڑے کی ایک تاریخی مطلب بات. اگر بالفرض اصل نہیں بھی ہے، چلو نہیں ہے اصل، یہ واقعہ بھی چلو ہم آپ ریفیوز کر دو گے بھائی تاریخ کا اور پتہ نہیں کیا ہے اور کیوں ہے، چلو ہوگا. تو کھچڑے میں مختلف اناج ڈالے جاتے ہیں، گوشت ڈالا جاتا ہے، پھر گھی، تیل، مسالہ وغیرہ ڈال کر ایک غذا پکائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کھچڑا بولتے ہیں. اب بولو کہ آپ ثابت کرو، تو پہلے میں آپ کو بولوں گا کہ آپ کی بریانی ثابت کرو، پھر میں کھچڑا ثابت کرتا ہوں. آپ ایڑی چوٹی کا دور لگائے، ادھر سے لے کر زمین سے پھدک کر آپ بادلوں سے ٹکرا پھر گرے، آپ بریانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں تو میں بیٹھا ہوں، کوئی مجھے ثبوت دے دے کہ بھائی وہ بخاری شریف کی فلاں روایت میں بریانی کا تذکرہ ہے، تو ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے بریانی کھائی تھی جو مروجہ بریانی جو ہم کھاتے ہیں، کبھی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. تو جو اصل بریانی کے وہ کھچڑے کی بریوں اپنے طے کر لیں گے. آپ کی بریانی جب آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہم شہداء کربلا کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھچڑا بنائے تو آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں بھاتا، آپ کا پیٹ خراب ہے، اس کو ہضم نہیں کر سکتا، تو آپ نہ کھائیں، ہمیں تو کھانے دیں. تو انشاءاللہ حسن عقیدت سے اہل بیت اطہار کے نام پر پکا ہوا کھچڑا کھائیں گے تو پیٹ کا درد بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا. ایک طبقہ ہے جو اس طرح کھچڑا بناتا ہے بابا، جس سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، گلیوں پر کناتے لگا دیتے ہیں، سڑکیں کھودتے ہیں اور طرح طرح کے ایسے معاملات کرتے ہیں جس پر مطلب کہ واقعیتاً کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے جو کھچڑا بناتے ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرما دے کہ بنائیں، مگر اس انداز سے بنائیں تاکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بنے اور جو مقصد ہے ثواب حاصل کرنا وہ ہمیں نصیب ہو سکے. کیونکہ اما تلف نہیں ہونے چاہیے اس میں، اب چاہے وہ کھچڑا پکائے چاہے جشن ولادت منائے. بہرحال یہ کہ اس میں گلیاں بند کر دینا، پھر رات بھر ادھر شور مچانا، زور زور سے کہکے لگاتے ہیں اور جناب والا بڑے بڑے بلب روشن کرتے ہیں، وہ بلب روشن بھی کیسے کرتے ہیں، کنڈے مارے تو یہ کنڈا ناجائز، پھر کیسیٹے چلاتے ہیں اور ساری رات اتنا شور. بھائی ٹھیک ہے نعت شریف بجاتے ہو لیکن تو پتا ہے کہ تلاوت بھی زور سے نہیں کر سکتے جبکہ کسی کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے. نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نہ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں، نہ منقبت پڑھ سکتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، کسی کی نیند خراب ہو، کسی کی عبادت میں خلل ہو، کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہو، تو زور سے تلاوت بھی جہاں منع ہے تو وہاں یہ آپ کا مطلب یعنی کہ اس طرح نیاز کرنا کیسے مطلب یعنی اس کی اجازت ملے گی. اب نیاز بے شک کریں، جتنا کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، دس دے گے اگر عاشورے کی نسبت سے کرتے ہیں، اللہ اتنا دے کہ آپ 110 دے گے کریں اور برکت دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. تو اب نیاز پہلے تو کرنا کاہے کے لیے، واہ واہ ہوگی او بڑا عمدہ کھچڑا پکا تھا تو یہ تعریف سننے کے لیے کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ساتھ اس وقت نگران شورا بھی امید ہے آ چکے ہوں گے، ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عماد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ خیریت سے؟ رب کریم کی کروڑا کروڑ رحمت ہے، ماشاءاللہ. دعا کریں کہ دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے. آمین آمین. آپ بھی یہی دعا فرما دیجئے. باپا سے ایک دن کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے ہیں، تو فرمایا تھا خوف زدہ. ایک دن عرض کی گئی آپ کی طبیعت، مطلب آپ کیسے ہیں، تو فرمایا جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے سلامتی کے ساتھ وقت نہیں گزرا. یعنی سلامتی اسی کے لیے جس کا بغیر غفلت کے وقت گزر گیا. یہ کیفیات ہوتی ہیں، اپنی کیفیت آپ کے سامنے ہی آتی. اچھا آج شب عرس شریف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ہمیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیا. جی تو عام طور پر ہمارے یہاں ویسے ایک وہ رجحان جو ہوتا ہے وہ کرامت کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے کہ ذہن نہیں بنا ہوتا کہ صحابہ کرام علی مردوان اور کرامات, اور اس میں اس موضوع کو ہائی لائٹ کیا گیا, یہ یوں سمجھے کہ ہماری توجہ اس طرف دلائی گئی. تو سیرت کے بہت سارے ایسا لگتا ہے پہلو ہوتا ہے, کرامات بھی ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے واقعات بھی ہو گئے اور دیگر کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک فرد کے ساتھ. آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ ایک سیرت کے کیا کیا پہلو ہوں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہمارے لیے مدنی پھول حاصل کرنے کا سبب بنے؟ اس وقت میرے سامنے مقتوت المدینہ کی مطبوعہ اللہ والوں کی باتیں ہیں اور اس میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر مبارک ہے, یہ کتاب ہے, اور اسی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں بیان ہے صفحہ نمبر 130 سے شروع ہوتا ہے تو اس میں آپ کے سوال کا جواب یہاں موجود ہے کہ سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لیے کمال انکساری کے ساتھ اظہار بندگی کرنے والے, ذنورین جس کا کئی دفعہ بیان بھی ہو چکا, لقب پانے والے, خوف خدا رکھنے والے, رائے خدا میں دو مرتبہ ہجرت کرنے والے, دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرنے والے, مسلمانوں کے تیسرے عظیم الشان خلیفہ, نیز یہ کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان عبادت گزار بندوں میں ہوتا ہے جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ و قیام کی حالت میں رہتے, آخرت سے ڈرتے اور اپنے رب عز و جل کی رحمت کی آس لگائے رکھتے ہیں. آپ کی خصوصی صفات میں سخاوت و حیا, خوف خدا اور رحمت خداوندی کی ہمیشہ امید رکھنا شامل ہیں. دن سخاوت اور روزے کی حالت میں گزرتا تو رات بارگاہ خداوندی میں سجدہ و قیام میں کٹ جاتی. یہ ابتدائی چند مدنی پھول جو ایک ہی صفحے پر لکھے گئے, ورنہ آپ کے جو سیرت مبارکہ کے جو بخصوص جو آپ کی سیرت کو جو یاد کیا جاتا ہے وہ عموماً آپ کی سخاوت کے متعلق آپ کے بڑے واقعات ملتے ہیں, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و اسباب سے نوازا تھا, تو آپ نے اس مال و اسباب کو راہ خدا میں خرچ کیا اور جو خرچ کیا وہ آپ نے خرچ کیا, اور یوں سمجھیے کہ اس پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسی کیسی دعائیں دی, سب کتابوں میں لکھا ہوا, جنت کی بشارتیں ملی. ساتھ ہی آپ کے سیرت میں ایک بہت پیارا موضوع بندہ وہ حیا, یعنی یوں سمجھیے کہ گھر مکان کے اندر غسل خانہ ہے, مکان خود دروازے والا, مکان کے دروازے بند, پھر غسل خانہ مکان کے اندر, پھر غسل خانے میں جا کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے غسل اس طرح کیا ہو کہ آپ نے جسم کے سارے کپڑے اتارے ہوں, حتیٰ کہ تہبند باندھ کر آپ کا غسل کرنے کے واقعات ملتے ہیں, اور یہ آپ کے کمال درجے کی حیا کے باب میں آتا ہے, اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ایسی حیا کے واقعات ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ پے کرے شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ جو امت بھائی مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت جو جس چیز کا خاص بیان کرنا ہے وہ حیا ہے, یعنی کہ ایک شخص با وقت غسل اپنی کس قدر حیا کا اظہار کرتا ہے, کہ جبکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا غسل میں, غسل خانے میں ہر ایک کو اس کی کیفیت اور وہاں کا ماحول اندازہ ہوتا ہے. مطلب اس دور میں جبکہ لوگوں کے سامنے حیا نہیں کرتے, اس طرح کے کھیل تماشے اور سی سائڈ پر, سوئمنگ پولز پر, اسپورٹس کے نام پر, فیشن کے نام پر مرد حضرات, یعنی عورتوں کا تو یہاں میں ذکر ہی کیا کرو جن کو اپنے جسم چھپانے کی جو تعداد ہے ہوش ہی نہیں ہے, ان کے بازو ہوں یا گلا ہو یا سینہ ہو یا جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا ان پر فرض ہے, بال ہیں, تو اس طرف تو ان کی توجہ ہی نہیں ہے نا. اب اللہ کرے کہ یہ اگر سن رہی ہوں اور ان کو کچھ اللہ تعالی ہوش کے اور عقل کے ناخن عطا فرما دے کہ جس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کر رہے ہیں ان کے بارے, جس جن کے بارے میں خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح فرمائے کہ میں اسے حیا کیوں نہ کروں جسے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو آج کے اس دور میں اماد بھائی اگر یہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ اور مبارک سیرت کا جو یہ پہلو ہے وہ ہے حیا شرم, اور بڑے معزز اور بڑے باوقار شخصیت کے ساتھ آپ رہے. آپ کو یاد ہوگا جب بیت رضوان کا واقعہ ہوا تو ان کا جو نام کا انتخاب ہوا تو چونکہ اس وقت کفار مکہ میں بڑے معزز ترین قبیلے میں بڑے معزز ترین, اور یہ مطلب ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ یہ جائیں گے تو ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہے, ان کے ساتھ کوئی بے رخی کا انداز اختیار کرے گا, یہ ایسی شخصیت تھے اور وہ گئے تھے. اور آپ دیکھیے کہ یہ ایسی باوقار شخصیت تھے کہ ان کو باقاعدہ کفار مکہ نے کہا کہ آپ آئے تو آپ عبرا کر لیجئے, مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے آنے نہیں دیا, مگر چونکہ ان کا ذہن چل کا تھا کہ میں نے تو چل ہونا ہے, سبحان اللہ, تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ کر عمرہ نہیں کیا. تو وہ ایک مقام و مرتبہ جو وہاں پر ظاہر ہوتا ہے, اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان میں خود بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مقام و مرتبہ تھا کہ یہ وہ مبارک ذات ہیں جن جو اس بیعت رضوان کا سبب بنے, جس کا ذکر قرآن پاک کے سورہ فتح میں موجود ہے, اس کا سبب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں خود سرکار نے فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا, یہ ایک ہاتھ فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جن کی شہادت کی افواہ پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے گویا کہ اس بات پر بیعت کی کہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن میدان سے نہیں بھاگیں گے. تو یہ ان کا مقام مرتبہ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں اور خود بارگاہ الہی عز و جل میں جو ان کا مقام و مرتبہ قرآن مجید کی آیتوں میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن کے شان نزول میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے. پھر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دو شہزادیاں ان کے وہ نکاح میں آنا, تو یہ بہت سارے واقعات ہیں. اس میں بالخصوص ایک حیا کا کانسیپٹ ایسا ہے کہ جس کو آج ہم سب کو لینا چاہیے. آج کے اس دور میں جہاں گھنٹوں لوگ باتھ روم میں وقت گزارتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں باتھ روم میں, کچھ سمجھ نہیں پڑتی, اور طرح طرح کے باتھ روم کے اندر انہوں نے ساز و سامان لگائے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں ناجائز اور جائز اور ناجائز, حرام و حلال پر بحث نہیں ہے, اور ہر بات ہر چیز اس پر بحث کی بھی نہیں جاتی. بات چیزیں مطلب کہ انسان اخلاقی طور پر اس کو غور کرتا ہے, سوچتا ہے مینرز کے حوالے سوچتا ہے, اور اپنی زندگی مختصر زندگی کے حوالے سوچتا ہے کہ مجھے وقت کہاں زیادہ گزارنا ہے. یعنی اس وقت اس نازک دور میں اماد بھائی لوگوں کے پاس مسجد میں گزارنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے جتنا باتھ روم میں گزارنے کے لیے وقت ہے. اگر آپ کسی کو پوچھے کہ آپ نے روز کا ایک ڈیڑھ گھنٹہ مسجد میں گزارا تو وہ شاید منع کر دے گا, لیکن ایک ڈیڑھ گھنٹہ باتھ روم میں گزارنے کے لیے, یا ایک ڈیڑھ گھنٹہ سوئمنگ پول کے اندر گزارنے کے لیے, ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے اتنی اتنی ران نظر آنے والی شارٹس پہن کر اسپورٹس میں گزارنے کے لیے وقت ہے, مگر اس قوم کے پاس وقت نہیں تو نماز کے لیے مسجد میں آنے کا وقت نہیں, مسجد میں دل نہیں ہے, باتھ روم میں بیٹھے رہیں گے. ایسا آپ کی اس بات سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں پر آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا تذکرہ کیا, وہاں آپ یہ مدنی پھول دے رہے ہیں کہ ہم اپنی حیا کو بھی دیکھیں. یعنی تقابل آپ نے کیا, اگرچہ اس کا وہ یوں تقابل مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں تو کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے اور ہمارا جو حال ہے, تو آپ نے یعنی ایک سیرت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سیرت کا کوئی گوشے کا کوئی مدنی پھول ہمارے سامنے آئے تو اس سے ہمیں کیا مدنی پھول لینے چاہیے, ہمیں اس انداز سے سیرت دیکھنی چاہیے. دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان یہ وہ ذات مبارکہ ہیں جن کے بارے میں خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد سے ملتا ہے کہ مطلب جو ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لے گا ہدایت پا جائے گا. اور پھر حیا یعنی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحیا شعبت من الایمان, کہ حیا یہ ایمان کا شعبہ. یعنی یہ جو روایت جو مجھے یاد پڑتی ہے آپ غور کر لیجئے گا کہ جیسے کہ ایمان کے یہ بھی شعبے, ایمان کے یہ بھی شعبے, ایمان کے یہ بھی شعبے, پھر فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہاں حیا کا خاص ذکر کیا گیا, جیسے کہ جیسے دو پانچ دس افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی آپ سب کی میرے گھر پر دعوت ہے, اماد بھائی آپ بھی ضرور آئیے گا. اب اماد بھائی کا خاص نام لینا یہ اماد بھائی کی ایک طرح سے الگ سے اہمیت بیان کرنا ہوگا. جن دس کو میں نے دعوت دی ان دس میں اماد بھائی موجود تھے, لیکن پھر دس کو دعوت دینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اماد بھائی آپ بھی ضرور آئیے گا, تو آپ مطلب ایک نوٹس ہے نا. تو یہ ایمان کے شعبے ہیں, اور پھر اس میں حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ, مگر الگ سے حیا کا بیان کیا گیا کہ الحیا شعبۃ من الایمان, کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے, حیا ایمان سے. اور مطلب ایک مطلب جس میں جتنی حیا ہو شرم ہو وہ جتنی بڑے خیر ہے, اور جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے گھر. آج جو ہمارے یہاں جو بربادی ہے نا وہ شرم و حیا کا اٹھ جانا ہے. مطلب نہ بیوی کو شوہر کے آگے شرم و حیا رہی, نہ اولاد کو ماں باپ کے آگے شرم و حیا رہی, نہ پڑوسی کو پڑوسی کے آگے شرم و حیا رہی, نہ بہن کو بھائی کے آگے شرم و حیا رہی, نہ بھائی کو بہن کے آگے شرم و حیا رہی ہے. آپس کی گفتگو کے انداز, کھیل تماشوں کے انداز, رشتے داروں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مطلب کہ کوئی بڑی بریوں کے آپ غور کر لیں واقعات, تو وہ ان کے بارے میں جو ذکر ہم سنتے رہتے ہیں آج سے 7-70 سال پہلے چلے جائیں, تو بڑی بڑی بوڑھیاں بھی کوئی غیر مت گھر میں آ جاتا تو چہرے پر وہ پلو ڈال لیا کرتی تھیں, کہ کوئی آپ کو یاد ہوتا ہوگا اس طرح مطلب سنتے دیتے پتہ چلتا رہتا تھا. مگر اب تو ایسا نہیں ہے نا, اب تو مطلب کہ وہ انٹی ختلے کی گھنٹی بنی ہوئی ہوتی ہے, اسی کو شرم و حیا کا مطلب نہیں ہوتا. وہ جتنی وہ بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں جوان بن جاؤں. تو اتنی فیشن نے ہماری حیا کو نقصان پہنچایا, مارنزم نے ہماری حیا کو نقصان پہنچایا, تعلیم کے نام نے ہماری حیا کو نقصان پہنچایا. یہ خود الیکٹرانک میڈیا جس پر آج آپ اور میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں, اس نے کس قدر حیا کو نقصان پہنچایا. اللہ مدنی چینل کو سلامت رہے گے جو اس حیا کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, جو اب رہے گے مطلب کیا کریں. اب یہ بھی یہ کہوں کہ حیا کا جنازہ نکل گیا تو پتہ نہیں کب کے نکل گیا. تو یہ کیفیت ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے نا, حیا شرم نرم دلی, یہ اس کی بہت حاجت ہے ہمارے معاشرے کو. اس طرف رجحان نہیں ہے لوگوں کا. اور یعنی آپ نے ایسا موضوع لیا کہ ان کی سیرت کا وہ موضوع لیا کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے تو توجہ چلی جائے. توجہ جانی چاہیے, کیونکہ آپ کی سخا وہ عموماً بڑی بوڑھیاں یا ماں باپ یہ کہتے ہیں اللہ تجھے عثمان غنی کا خزانہ دے. ہمیں چاہیے بھی وہ چیز جو ہمارے نفس کو باتی ہو. اما جان بول دو نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے حضرت عثمان غنی کی حیا نصیب کرے, اس حیا کا صدقہ نظر, مالی دولت پر ہی نظر ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خزانہ چاہیے. کبھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا بیان کیا, آپ کی عبادت کا بیان کیا, جو ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے, اس قرآن کا بیان کیا جو جس جو مصحف قرآن شریف جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, اس کو جمع کرنے والے اور اس کو ایک پر لانے والے امت کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جامع القرآن جنہیں کہا جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مالی نظر آتا ہے, ان کی سخاوت نظر نہیں آتی, ان کی دیانت نظر نہیں آتی. جب جمعہ کا خطبہ دیتے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ, اس وقت انتہائی کم قیمت کا لباس ان کے بدن پر ظاہر ہو رہا ہے, یہ کم قیمت لباس آپ کو نظر نہیں آ رہا, ان کی سادگی نظر نہیں آ رہی, ان کا راہ خدا عز و جل میں ڈٹ جانا یہ نظر نہیں آ رہا، اس دین اور اسلام کے لیے خدمت کرنا نظر نہیں آ رہا، ان کی تجارت نظر آ رہی ہے مگر ان کی سخاوت نظر نہیں آ رہی، ان کا مال و دولت نظر آ رہا ہے مگر راہ خدا میں لٹانا نظر نہیں آ رہا، ان کے مطلب کہ وہ بہت سارے سیرت کے پہلو ہیں کہ اس قدر تجارت پر رہنے کے باوجود بھی ان کا راہ خدا عزوجل میں سفر کرنا، ہجرت کرنا اور پھر میدان جہاد میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنا، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی. ایسا بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ ان کی سیرت کے کچھ پہلو ہمیں بیان کر دیں اور اس کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول بھی ملے. میں بالخصوص جو آج میرا جو ذہن تھا، یہ تو خیر ان کی ایک ابتدائی جیسا کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی آتا اور ہر موضوع اپنے اندر پورا ایک بیان رکھتا ہے، ہر مبلک اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ان کی سخاوت لے لیجئے، ان کی وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جو ان کو قرب حاصل تھا وہ لے لیجئے، تو یہ سارے. لیکن آج جو بالخصوص جو مطلب کہ ان کی جو مبارک سیرت کا جو پہلو میرے ذہن میں تھا وہ تھا آپ کے دور خلافت کے واقعات. محمد اس طرح کے واقعات یہ ہمارے اتنے پیش نظر نہیں رہتے، تو اگر آپ کہیں تو میں انشاءاللہ تعالی ہمارے مدنی چلن کے ناظرین کو ان کی جو مبارک سیرت ہے، ان کے دور خلافت کے جو واقعات ہیں کہ اسلام نے ان کے دور خلافت میں کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی، سبحان اللہ، اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں. یعنی اب یوں سمجھے کہ آپ ایسا ہمارا موضوع یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت، اور اس حوالے سے آپ ہمیں مدنی پھول دے دیجیے، کیونکہ یہ تھوڑا سا وہ اتنا نمایاں نہیں ہو سکا. جی جی بالکل، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا نمایاں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی بڑا نمایاں ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شروع سے انہوں نے جیسے کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع سے ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی فتویٰ وغیرہ کے حوالے سے لکھنا کرنا وغیرہ پر بھی آپ کی بڑی ذمہ داری تھی، بڑا قرب حاصل تھا. حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ان کی جو شورا بنی ہوئی تھی اس کے انتہائی اہم ترین رکن میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، اور حتیٰ کہ جب اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی، جب اس نے جو حملہ کیا آپ پر نماز کی حالت میں، تو جس وقت آپ نے جو شورا بنائی وہ شورا تو ان کے نام لیے، تو غالب چھ وہ بھی اشرہ مبشرہ سے لیے، تو وہ جب شورا بنی کہ یہ ان مطلب خلافت کا جو معاملہ تھا یہ ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا، تو ان میں جو نام میرے سامنے تھے ان میں ایک نام تو تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا صاحب بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام یہ کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں. اب میری جو ناقص معلومات ہیں نا میرے مدنی چلن کے ناظرین، وہ یہ ہے کہ جب ہمارا جو نوجوان ہے نا، ہمارے نوجوان کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ساتھ ساتھ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہے. یعنی ایک استاد نے اپنے درجے میں، یہ اسکول یہ کالج کا ایک واقعہ ہے، ایک ٹیچر نے اپنی کالج کی کلاس میں اسٹوڈنٹ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے متعلق سوال کیا کہ کتنی تھی، نہیں پتا تھا. حتیٰ کہ اچھا کسی ایک کا نام بتا دیں، ہاں وہ شاگرد ایک دوسرے کا منہ دیکھیں، ایک کا نام تک نہیں پتا تھا. ایک نے ہاتھ اٹھایا تو استاد کے چہرے پر تھوڑی سی چمک آئے گا، یار چلو اتنی بڑی کلاس میں کوئی ایک تو ہے جس کو ایک نام تو آتا ہے، آپ کو یقین آئے نہ آئے میں نے کتاب میں پڑھا ہے. اس بتانے والے نے نام بتایا سر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ صاحب جو تھا سر جو تھا وہ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا, بولا بدبخت تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حقیقی شہزادی کو کس طرح پکار رہا ہے, یہ تو آپ کی شہزادی تھی بیٹی تھی. ارے سر سوری سوری سوری سوری سر سوری مجھے تو پھر کوئی نام یاد نہیں. ارے لیا بھی تو کیا نام لیا اور کس طرح نام لیا. اب وہ ٹیچر جو تھا اس نے تھوڑا سا وہ ٹوسٹ لیا, کہا یہ فنا جو ملک کی جو فٹ بال ٹیم ہے اس کے کیپٹن کا نام کیا ہے, سب نے نام لے لیا. فلا جو اس کی کرکٹ کی ٹیم ہے اس کے کھلاڑی کا نام, سب نے نام لے لیا. ایون کہ وہ ٹیچر جب وہ نام ریپیٹ کرتا نا تو ریپیٹ کرتے وقت اس ٹیچر کی پروننسیشن جو تھی اس کے نام کی پراپر نہیں تھی, تو اسٹوڈنٹ سر کی پروننسیشن صحیح کرتے تھے کہ سر یہ نام یوں نہیں یوں ہے, سر یہ نام یوں نہیں یوں ہے. اس نے پھر جو کلاس میں بولا بدبختو تمہیں کرکٹ کے کھلاڑیوں کا, تمہیں فلموں کے ایکٹروں کا نام یاد ہے, تمہیں فلموں کے نام یاد ہیں, تمہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے یہ نمایاں پہلو یاد نہیں ہے. ایون کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی ہماری نسل نہیں جانتی, ہماری قوم نہیں جانتی کہ خلفاء راشدین ہم کہتے ہیں شاید ایک تعداد ہوگی جو خلفاء راشدین کے نام نہیں جانتی ہوگی. ارے ایک جو مذہبی ماحول کے قریب آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں مدنی چینل دیکھتے ہیں یا مطلب کسی طور پر بھی ان کا مذہبی حوالے سے کیپ اینڈ ٹچ ہے وہ کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں, ورنہ ایک تعداد ہے جو خلفاء راشدین, یہ خلفاء راشدین جو لفظ ہے نا خلفاء راشدین جی یہ بھی شاید کو نام سمجھتے ہوں گے کہ یہ خلفاء راشدین کیا ہیں. نہیں ایسا آپ کہہ رہے کہ نہیں پتا ہوگا, پتا ہونا چاہیے ایسا, بالکل پتا ہونا چاہیے اس کا انکار نہیں ہے, مگر نہ پتا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس طرف رجحان نہیں ہے. ہماری جو اسلام کی تاریخ ہے اسلامی جو ہسٹری ہے اس کے بارے پتا نہیں ہے. امریکہ کیسے دریافت ہوا, برطانیہ میں کیا ہوا تھا, فلاں ملک میں کیا ہوا تھا, فلاں ملک کا انقلاب کیسے آیا تھا, فلاں نے یوں کیسے کیا تھا, تو فلاں نے سمندر کیسے پار کیا تھا, فلاں نے پہاڑ کی چوٹی کیسے پار کی تھی, سب پتا ہے. نہیں ہے پتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم نہیں ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مبارکہ کے متعلق اتنا خاص علم نہیں ہے, یعنی نام تک نہیں پتا. اگر آپ کسی کو پوچھے گا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے, شاید ایک تعداد نہیں بتا سکے گی. حضرت صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے یہ نہیں بتا سکیں گے. اشرہ مبشرہ یہ عربی لفظ ہے لیکن یہ ایک تعداد ہوگی جو یہ بھی نہیں جانتی کہ اشرہ مبشرہ سے مراد کیا ہے, اس سے کیا اس کا مطلب کیا اشرہ مبشرہ کا. اب پوچھیے اشرہ مبشرہ کے نام بتا دیجیے, وہ دس صحابہ اشرہ مبشرہ, دس وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی, بشارت پانے والے دس صحابہ. یوں تو ہر صحابی جنتی ہے لیکن وہ خاص یہ دس صحابی صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, ان کے نام تک ان کو نہیں پتا ہوں گے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے ہوئی, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے وقت کیا کیفیت تھی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے ہوئی, اسلام کس طرح تیزی سے پھیلا, یہ مطلب نہیں اندازہ ہوتا. سر اس سے تو بہت سارے موضوعات بن گئے کہ جس کے بارے میں ہمیں باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے, کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے, سنتوں بڑے بیانات سننے چاہیے تاکہ ہماری یہ معلومات بھی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے. نہیں میں آپ کے واقعی سلسلے کے توسط سے میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں کہ اپنی اولاد کو بتائیں, میں اولاد کو بتائیں خود تو جانے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جب مبارک دور ختم ہوتا ہے ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پردہ کرتے ہیں, اس کے بعد آئمہ مجتہدین تابعین کا دور جو چلا, کس طرح مطلب کہ اسلام کی خدمت ہوئی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے, ہمارے جو محدثین جو گزرے ہیں امام بھائی ان کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے. آپ خود غور کے اسلام کی یہ بنیادی باتیں جو اتنے خوبصورت خوبصورت واقعات ان کی عبادتوں کے ان کی ریاضتوں کے ان کے تقوی کے ان کے پرہیزگاریوں کے, کہ ماں کا ادب ماں کا اتنا اتنے بڑے بڑے پائے کے بزرگ ہوتے تھے, محدثین تھے, مفسرین گزرے, فقہ کرام گزرے, میں کتابوں میں پڑھا ان کی ماں اور والد کے جو ان کے جو ادب کے جو واقعات ہیں, اللہ اللہ اللہ, آدمی مطلب سر پکڑ کے بیٹھ جائے. یا دو پیسے ہاتھ میں آ جاتے تو ماں باپ کو لفٹ نہیں کراتے, یا بڑے بڑے محدثین اپنے طالبہ کے درمیان درس حدیث دیتے اور ماں پکارتی کہ بیٹا جاؤ مرغی کو دانہ ڈال دو تو وہ فوراً درس حدیث چھوڑتے, اٹھتے طلبہ کے سامنے مرغی کو دانہ ڈالتے اور دانہ ڈال کے بیٹھ جاتے اور دوبارہ درس دینا شروع کر دیتے تھے. ایسے ایسے واقعات میں نے پڑھے یار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں کی خواہش اور فرمائش پورے کرنے کے جو واقعات ہیں, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ماں اور باپ کے ادب و تعظیم کے جو واقعات ہیں, انہوں نے جو اپنے بچوں کے ساتھ, ازواج کے ساتھ بھی, بچوں کی امیوں کے ساتھ جو انداز اختیار کے واقعات, صحابیات کے جو واقعات ہیں, اللہ ہمیں توفیق دے. درست بات یہ کہ دیکھیں یہ کتاب جو میں نے اب آپ کو دکھائی نا, میں مدنی چلے کے ناظرین کو اس کتاب کا مطالعہ کر لیں. اس میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بہت خوبصورت بڑے پیارے واقعات لکھے ہیں, اللہ والوں کی باتیں مختصر ان کا ذکر مبارک, ان کے مطلب کہ کچھ سیرت کے بارے میں, پھر ان کے اقوال ارشاد کے بارے میں, اتنی خوبصورت اور اتنی جامع اور اتنی پائے کی کتاب ہے یہ اللہ والوں کی باتیں کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. سب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہیں اس میں, ان کی خلافت کے حوالے سے بھی اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو, یعنی وہ ان کا انداز کیسے تھا خلافت, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ ان کی عبادت کا انداز, پھر قرآن کی تلاوت کا انداز, اب اتنی بڑی خلافت تھی اماد بھائی, اتنی بڑی خلافت تھی مگر عبادت اور نماز کا عالم دیکھیے. ہمارے یہاں تو کوئی تھوڑی سی مطلب ذمہ داری آ جاتی ہے تو کہتے جناب کام بہت ہے. کچھ عرصے پہلے ایک افسر سے ملاقات ہوئی, اب وہ افسر تھا بڑا افسر, وہ افسر اپنی مطلب کی خصوصیت کیا بیان کر رہا پتا ہے, مطلب میں وہ بہت مصروف ہوتا ہوں لیکن میں گھر جا کر پانچوں نمازیں رات کو پڑھ لیتا ہوں. اب وہ بتایا یار, اس کو میں نے سمجھایا یار کہ یہ مطلب بہت بڑا آدمی تھا نا, بہت بڑا آدمی تھا, یہ سرکاری افسر تھا, کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں, پانچوں نماز کا بولا یا دو تین نمازوں کا بولا یا یہ بولا شاید کہ جو پورے دن میں نماز قضا ہوتی ہے مصروفیت ہوتی ہے تو میں گھر پہ رات کو ادا کر لے, اس طرح کی ملی جلی سے بات ہوئی. پھر اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا میں نے حوالہ دیا, ایک اتنی بڑی خلافت, اتنی بڑی زمین کے اب خلیفہ تھے, کوئی کمیونیکیشن نظام نہیں تھا اس ٹائم پر, اور کیفیت یہ تھی کہ اب امامت کروا دیتے. کیا بات ہے, جب آپ پر حملہ ہوا تو اس وقت آپ مسلح پر تھے, امامت کے مسلح پر تھے, اور آپ کو مطلب اس وقت کنجر مار کر زخمی کیا گیا, اور کیفیت یہ تھی کہ اس وقت بھی اتنا مت تھا کہ آپ نے کو آگے کیا کہ وہ بھی نماز صحابہ کرام کی نماز پوری کروا دے. اور جب ہوش آیا تو ہوش آتی سب سے پہلے سوال کیا کہ کیا نماز کا وقت ہے, نماز کے بغیر بھی انسان کس کام کا, ارے اتنی عظیم یہ ہماری شخصیات گزری, ان کے یہ پہلو گزرے. خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو سازش ہوئی اور جس وقت ان کو شہید کیا جانے لگا, یعنی کیفیت یہ تھی کہ ان کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے اور ایک عرصے سے شورش ہو رہی ہے, باغیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے, سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے دونوں حقیقی شہزادوں کو ان کی محبت دیکھی آپس میں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مشکل کشا, مولا مشکل کشا شیر خدا کرم تعالیٰ وجہہ الکریم حسنین کریمین, ان کی محبتیں دیکھیں کہ انہوں نے ان کی حفاظت کے لیے خود اپنے شہزادے آگے کر دیے تھے کہ گیٹ پہ رکنا, کسی کو اندر نہیں آنے دینا, خبردار ان کو اگر نقصان پہنچا دو. تو وہ بلوائی تو چھت سے کود کر آئے تھے نا, اس وقت بھی جانتے تھے مگر قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے, حتیٰ کہ جب وہاں پر حملہ ہوا تب بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے, اور اس وقت بھی جو چھینٹے خون کے جو چھینٹے جہاں اڑے وہ بھی مصحف مبارک پر اڑے, اور وہ آج تک وہ امت جا کر یا لوگ جا کر دیکھتے ہیں, وہ کہیں وہ میوزیم ہے جی, وہ ترکی وغیرہ میں وہاں رکھا ہوا ہے, مگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ قرآن شریف ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو قرآن شریف کے اس نسخے پر, قرآن شریف پر یہ مطلب کہ خون کے چھینٹے تھے, اس وقت بھی کیا مسلمان یہ نیت کر لیتا کہ آج کے بعد میں قرآن کی تلاوت کروں گا؟ وہ جس کا ہم نے وہ کیا نا, وہ عبرت والی خبریں جی, یعنی ہم کوئی چیز دیکھ کر اس سے بیسیکلی جو مدنی پھول لینا وہ نہیں لیتے. اب دیکھیں کتنی مطلب کہ آپ دیکھیں کہ ہم دوران گفتگو ہم ان کے کتنے پہلو سامنے رکھ چکے, اب یہ تو اوپر چھتے کی گفتگو کر رہا ہوں نا, میں اوپر اوپر کی باتیں کر رہا ہوں, ہر موضوع کی گہرائی ہے, ہر موضوع کی ڈپتھ ہے. اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے نوجوان اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, جتنا ہو سکے ایک ایک صحابی کے بارے میں آپ پڑھیں. ہماری تاریخ بڑی روشن, بڑی تابناک ہے, بڑے واقعات ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی یہ بیان ہو رہا تھا کہ جب آپ خلافت پر آئے, یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی انہوں نے جو چھ شورا بنی تھی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جنہوں نے خلیفہ بنانا تھا, تو ان میں سب نے مل کر سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا چھ نے. آپ نے تین دن تک مدینہ منورہ کے اہل الرائے, جو اچھے مشورہ دینے والے لوگ تھے, ان سے لشکر کے سپہ سالاروں وغیرہ اور عام مسلمانوں سے مشورہ لیا. اس کے بعد سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا, تو اور سب سے پہلے سید عبد الرحمن بن عوف اور اس کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر اس طرح یہ بیعت ہوتی ہے کہ متفقہ طور پر دبل بارہ ہجری کو, یعنی ہجری جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی, وہاں سے ہجری سن کا آغاز ہوا. اور یہ ہجری سن کا آغاز کرنے والے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ورنہ عیسوی چلتا تھا. اگر عیسوی سے بھی دیکھیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ 24 ڈبل 12 ہجری تھی, اور 644 ایک قول کے مطابق سن عیسوی کہلاتا ہے. جیسے اس وقت آپ کے 2013 ہے نا, اور سن ہجری 1434 سین ہجری چل رہا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے یہ 1434 سین ہجری آئے گا, 1434 سال. اور سین عیسوی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو چل رہا ہے. خیر آپ کا جو دور خلافت تھا وہ کم و بیش 12 سال رہا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور بڑی فتوحات ہوئی. حتیٰ کہ جو آپ کے سپہ سالار تھے, ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سپہ سالاروں میں ایک سپہ سالار تھے. بڑا خوبصورت بات یہ تھی کہ اس دور میں رومیوں نے سمندر پر اپنا راج جمایا ہوا تھا, اور ابھی اسلامی جو لشکر تھا وہ سمندر کے ذریعے پیش قدم ہی نہیں تھی. اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں یہ سمندری کی طرف سے ہمیشہ دشمن سے خطرے میں رہتے ہیں, ہمیں اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال کے چاند ہونے سے پہلے, آئندہ سال, آپ اس پر کچھ مطلب کہ ہمیں کچھ کام کر کے دکھا دیں. ابھی ایک سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ بحر عرب میں مسلمانوں کے تقریباً 1400 جنگی جہاز, سمندری جنگی جہاز 1400, ایک سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا. یعنی اس وقت اتنی مطلب کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی اچیومنٹ ہو نہیں سکتی. اس وقت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ہو نہیں سکتی, لیکن یہ ہوئی. کم ہوگئے 1400 کے آس پاس جنگی جہاز, سمندری جنگی جہاز مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سمندر میں آ گئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باہمی مشاورت کی فضیلت تھی. اس کے علاوہ انہی کے دورے خلافت میں مسلمان فتح حاصل کرتے کرتے چین اور روس تک جا پہنچے. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بڑی فتوحات ہوئی, مگر یہ فتوحات کا سلسلہ اور بڑی عمدگی اور تیزی کے ساتھ چلتا رہا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. 12 سال آپ کا دور خلافت رہا ہے کم و بیش, اور یہ دوہری طرح کی فتوحات کی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت. دوہری یعنی ڈیول قسم کی فتوحات کا سلسلہ رہا, فتح حاصل ہوتی رہی. یعنی ایک تو وہ نئے ممالک اور نئی زمینیں ملتی رہی, دوسرا جہاں اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات نصیب ہوئی وہاں جو کمزوریاں تھیں اور دشمن جو وہاں بغاوت کی کوشش کرتے تھے تو ان کو بھی آپ نے مزید اطاعت و فرما برداری میں اپنے ساتھ ملا لیا. یہ دو طرح کے آپ کے کارنامے ہیں. حتیٰ کہ جیسے میں نے کہا کہ چین اور روس تک پہنچے اور ایران کا بیشتر حصہ بھی فتح کر لیا, حتیٰ کہ یورپ تک رسائی آپ کی ہوئی. آپ ہی کے دور خلافت میں افریقہ فتح ہوا, حتیٰ کہ ایک ایسی قوم کے جن کے پاس ایک کشتی تک نہ تھی وہ سمندروں پر اس طرح حکومت کرنے لگے کہ 32 ہجری میں استنبول تک جا پہنچے. یعنی یہ ڈبل 12 یعنی 24 سن ہجری میں, 24 سن ہجری میں تو آپ کو خلافت آپ کی ہوئی, اور یہ 33 سن ہجری کی میں بات کر رہا ہوں, تقریبا 32 سن ہجری یعنی 8 سال کا یہ عرصہ آپ لے لیجئے نا, تقریبا 8 سال کے عرصے میں استنبول تک جا پہنچے. اس کے بعد 25 سن ہجری پر آ جائیں یعنی ایک سال کے بعد خلافت کے, مصر میں رومیوں کے ایمان پر بغاوت شروع ہوئی تو فاتح مصر سیدنا عمر بن عاص نے فوراً آگے بڑھ کر رومیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا اور علاقے میں امن قائم ہو گیا. پھر آذربائیجان آرمینیا میں بغاوت کی تحریکیں اٹھی تو ان کو بھی قابو کیا گیا. تو اس طرح چاروں طرف اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی, حتیٰ کہ ہند کے جیسے گجرات کو لے لیں, خراسان لے لیں, طبرستان لے لیں, سوات لے لیں, کابل لے لیں, نشاپور لے لیں, تونس لے لیں, الجزائر لے لیں, مراکش لے لیں, اسپین وغیرہ, یہاں تک اپروچ ہوئی مسلمانوں کی. کتنی ترقی ہوئی آپ دیکھیے, آپ کے دور خلافت میں تقریباً 50 کے قریب سمندری جنگیں لڑی گئیں اور 31 ہجری میں قیصر روم نے بہت بڑے بحری بیڑے کی مدد سے شام کے سواحل پر حملہ کیا جس کے جواب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے ایسی شکست دی کہ اس کے بعد اس کو جرت نہیں ہوئی حملہ کرنے کی. آپ کے دور خلافت میں تہذیب و تمدن, صنعت, تجارت, علوم و فنون کو بہت ترقی ہوئی. اکنامکس جو آج دنیا کا بہت بڑا ٹاپک ہے, اکنامکس معیشت بہت بڑا ٹاپک ہے. آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی معیشت مدینہ مدینہ تھی, علاقوں کے فتح ہونا, نئے نئے شہر اور نئے نئے ملکوں کا آنا اور خوبصورت مکانات اور بڑی مطلب کہ مال و دولت کی فراوانی اور پھر نئے بازار, مسلمانوں پر نئی تجارتی منڈیاں سامنے آئیں, نئے بزنس سینٹر سامنے آئے, نئے بزنس یونٹ سامنے آئے مسلمانوں کے آگے. یہ دور خلافت ہے ہمارا. اس وقت ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس انداز سے رولنگ کی, پرنسپلس آف رولنگ کیا تھے اس وقت ان کے, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ گولڈن پرنسپلس ہیں. اور یہ ایسا تو نہیں باتیں تو سامنے ہیں نا, کیونکہ اسی کا انہی خلافت راشدہ کا ایک عکس اور ایک صورت اور ایک واضح اس کا مطلب کہ نقشہ ہمیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملتا ہے. اور اسی طرح مطلب کہ آپ کے دور خلافت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس قدر غنی تھے کہ زکات لینے کے بعد کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا جسے جو زکات لینے کا مستحق ہو, سارے مسلمان غنی تھے. جو کتابوں میں لکھا گئے وہ میں بیان کر رہا ہوں, مگر خود ان کی اپنی کیفیت کیا تھی, سادگی اور امت کے لیے وقف ہو جانا, عبادت, ریاضت, تلاوت, روزے, سجدے, نمازیں, اسلام اور اسلامی تہذیب کا تحفظ, اپنی اسلامی ثقافت، اپنے اسلامی اقدار کا تحفظ، پھر انصاف، عدل، خود اپنے آپ کو پریکٹیکلی طور پر پیش کرنا، ساتھ ساتھ رہنا، نرم دلی، تقوی، پرہیزگاری، دیانتداری، شرافت، مال و دولت سے بے رغبتی، سب کچھ ہوتا تھا مگر اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھتے تھے. ریایا، ریایا کو ریایا کہتے اس لیے کہ اس کی رعایت کی جاتی ہے، اس کی سنی جاتی ہے، اس کا مان رکھا جاتا ہے. ریایا، ریایا، را عین الف یا الف، اس کی رعایت کی جاتی ہے، اس کا مان رکھا جاتا ہے، انہی کی خدمت کے لیے ہی تو وہ منصب ملتا ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور عرض کر دوں کہ ایک مسلمانوں کے خلیفہ گزرے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے، ریایا نے اس وقت، ان کی قوم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم وغیرہ اپنی ریایا کے ساتھ کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ تم اس وقت کی ریایا جیسا عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ حکمرانوں کے دل تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں، وہ تمہاری طرف کر دے گا، تم اس وقت کی رعایا جیسا عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس وقت جو کچھ بھی یہ سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت، شکوائے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. آج دنیا بھر کے اندر جس طرح کی پریشانی، فرسٹریشن، اور مطلب کہ جس طرح کی ایک ذہنی اذیت والی زندگی ہم محسوس کرتے ہیں، سکون چین قرار کا ہے نہیں ہے نا، کون اس کا انکار کرے گا؟ امن کہاں ہے؟ پیار کہاں ہے؟ اتفاق کہاں ہے؟ محبت کہاں ہے؟ اتحاد کہاں ہے؟ یہ کتابوں میں لکھے ہیں، یہ سب لفظ میں کہہ رہا ہوں، پریکٹیکلی کہاں نظر آ رہا ہے؟ گھر کی چار دیواری میں نہیں ہے، شہر اور محلے اور ملک کی تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی، گھر کی چار دیواری میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، گھر کے پانچ چھ افراد میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، دو باپ بیٹوں میں چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ہم محلے، علاقے، شہر اور ملک کی اور دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں بھائی، ایک ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں باتوں سے نہیں آتی، یہ عمل ہے، انسان کا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانے ہیں، ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اس کی عبادت کو بھول بیٹھے ہیں، تقوی و پرہیزگاری کو چھوڑ بیٹھے ہیں. آج ہمارے سامنے نتیجہ ہے، آج دنیا بھر میں اکنامکلی کرائسس ہیں، اور اگر کہیں کسی ملک کے اندر تیزی آ جائے اندھوں کی طرح دوڑتے ہیں، پتہ ہوتا ہے پچھلے سالوں کے اندر اس طرح کی تیزی آتی ہیں، پمپنگ کی طرح، پریشر مشین، پمپنگ مشین کی طرح مال کھینچتی ہے، ٹھا کر کے زمین کے اندر مال چلا جاتا ہے اور سب کا اگلا پچھلا برابر ہو جاتا ہے، دوڑتے ہیں اور بےچارے پہ خالی ہو جاتے ہیں. اس ایک سے ایک واقعہ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، بڑا بہت عجیب اکنامیکلی کرائسس ہیں، فائنینشلی کرائسس ہیں، بہت فائنینشلی کرائسس ہیں. ڈسٹریبیوشن آف منی کا جو سسٹم اس وقت دنیا کے اندر جو بنا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے. اسلام نے درست سسٹم دیا، زکوٰۃ کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، پھر ساتھ جو فضائل ہیں، پھر انفاق فی سبیل اللہ کا جو ذہن ہے، پھر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کتنی خوبصورت بات کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو تو تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہیں زیادہ عزیز ہے. اتنی خوبصورت یہ تعلیم ہے ہمیں، کتنا خوبصورت درس ہے، کتنا خوبصورت یہ مطلب کہ ایک میسج ہے، کتنا پیارا اور انتہائی قیمتی قرآن مدنی پھول ہے یہ، کہ جب یہ انداز اختیار کرے مسلمان، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے، قربانی پورے پر ادا کرے، اور جو اس کے اخلاقی تقاضے ہیں، ہر بات فرض و واجب اسلام نے ہم پر نہیں کی، لیکن بعض اخلاقی تقاضے رکھے ہیں، بعض سوشل رسپانسبلٹیز ہماری رکھی ہیں، ذمہ داریاں رکھی ہیں اخلاقی طور پر، کہ ان کو ادا کرنے سے معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے، کھلانے پلانے کے حوالے سے، اور مطلب کہ تقسیم کے حوالے سے، نفلی صدقہ و خیرات کے حوالے سے، غریبوں کی مدد کے حوالے سے، بیواؤں کی مدد کے حوالے سے، یتیموں کی مدد کے حوالے سے، بچیوں کے ساتھ خیرخواہی کے حوالے سے، بہنوں کے ساتھ خیرخواہی کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو اسلام و دین نے ہمیں عطا کی ہیں، جو فضائل بھرے ہوئے ہیں، مقتدر المدینہ کی کتاب دیجیے، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں یہ سارا مواد بھرا ہوا ہے. عبادتوں کا نصاب دیکھ لیجئے، معاملات اور رشتہ داروں کے ساتھ سنے سلوک کا معاملہ دیکھ لیجئے، پھر زہد و تقوی پرہیزگاری، اور پھر جو معیشت اور جو انتراج تک چیزیں، تجارت کی چیزیں دیکھ لیجئے. تو ان کا جو دور خلافت تھا، نئے نئے بازار آئے اور دور دور تک تجارت کے معاملات پہنچے مسلمانوں کے. آج مسلمان دنیا میں تجارت میں کتنا پیچھے، اس کی ایک وجہ اس کا مس کمنمنٹ ہونا بھی ہے، مس کمنمنٹ کرنا بھی ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. تو جیسے بات ہوئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری اور مبارک جو سیرت ہے، اس سے جو روشنی لے رہے ہیں، اس میں کئی کافی دیر سے میں چل رہا ہوں، تو اس میں یہ جو پہلو تھا، جو آج ہماری جو حیا وغیرہ کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ، عبادت اور ریاضت اور تلاوت کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ، جو ان کا یہ جو انداز تھا، جو ایک رولنگ پرنسپلس تھے، اس پر غور کرنے کی بھی اس وقت ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. خود ان کی زوجہ محترمہ ان کی تعریف کرتی ہیں، ان کا گھر میں کردار ایسا تھا، اتنا خوبصورت گھر میں کردار. یعنی جب ان پر حملہ ہوا اور ان کو جب شہید کیا گیا، تو اس کے متعلق روایتوں میں لکھا، یہ اپنے اللہ والوں کی جو باتیں ہیں، اس میں یہ بات میں نے پڑھی تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے دشمنوں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا، آپ اس وقت بھی اس سے بے نیاز تھے کہ لوگ انہیں شہید کر دیں یا چھوڑ دیں. آپ ساری رات عبادت کرتے اور ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، خلافت تھی امیر المومنین ہے. حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. حضرت سید انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو آپ کی زوجہ نے قاتلوں سے فرمایا، تم نے اس شخص کو شہید کیا جو ساری رات عبادت کرتا اور ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کرتا ہے. یا بتائیے حالات، ٹینشن، جو پوزیشن تھی اس پر غور کیجئے، اور پھر عبادت اور ریاضت اور تلاوت پر غور کیجئے. حالات بدلتے ہیں، ہم تو بدلیں. خیر، آپ کے اس طرح کے جو واقعات ہیں، اسی میں ایک بہت خوبصورت پہلو وہ ہے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی توسیع. گرد و پیش قریب قریب پہ جو مکان تھے، آپ نے مطلب ان کو بیش بہا قیمتوں میں خریدا اور ان مکانات کو مسجد میں داخل کیا، اور خوبصورت ایک انداز سے مسجد کا معاملہ کیا. پھر قرآن مجید کو ہم سب کے لیے جو جمع کر کے دیا، یہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح آپ کا یہ دور خلافت چلتا رہا، جس کو میں نے عرض کی کہ 12 سال کم و بیش آپ کا یہ دور خلافت رہا. حج کا مبارک موسم جاری تھا، لوگ جھک در جھک حج مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں حاضریوں میں مصروف تھے. 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری، آج 18 ذوالحجہ ہے، 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری، یعنی آج 1434 سنہ ہجری ہے. 35 سنہ ہجری جمعات المبارک کو باغیوں نے ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت، آپ سے جنت کی بشارت پر، ان کو شہید کر دیا، اور اس وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے. تو یہ ایک مختصر سا آپ کا ایک پیاری اور سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے میں نے عرض کیے ہیں, اور دوبارہ میں آپ کو یہ ریپیٹ کروں, آئی ریپیٹ اگین, کہ اپنی نسل کو پلیز میرا مدنی التجا ہے اپنے دین اور اسلام کے بارے میں بتائیں. مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لیں, بھرا ہوا ہے مکتبۃ المدینہ, آپ کا مواد سے بھرا ہوا ہے, کتابیں بھری ہوئی ہیں, صحابہ کرام علی مردوان کی سیرت پر ایک سے ایک آپ کو انشاءاللہ مواد آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ملے گا. اس طرح فرائض و واجبات, ایمان و کفر کے حوالے سے, عقائد و اعمال کے حوالے سے آپ کو بہت خوبصورت مواد آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ملے گا. آپ مکتبۃ المدینہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہے, آلموسٹ مکتبۃ المدینہ آپ کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر موجود ہے, سی ڈیز موجود ہیں, سافٹ ویئر سی ڈیز موجود ہیں, آپ وہ لیں اپنے مطلب کہ پی سی ٹیبلٹ میں, موبائل فون میں, کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ پر, لیپ ٹاپ پر آپ اس کو اتار لیں, مطلب ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو سیو کر لیں اور اسے استفادہ کریں, کتابیں لیں اپنے مکان کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اگرچہ مختصر ہی صحیح مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کی ایک لائبریری بنا لیں, وی سی ڈیز رکھیں, کیسیٹیں رکھیں اور پڑھتے رہیں, دیکھتے رہیں, سنتے رہیں, مدنی چینل آپ کے سامنے ہو, دیکھتے رہیں, پڑھتے رہیں, سنتے رہیں. اس طرح مختلف ایام آتے ہیں ہمارے فیضان کے نام سے چلتا رہتا مدنی چینل پر, اور مدنی چینل پر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان ہوتا بھی رہتا ہے. تو یہ سب کچھ ہے, اور بھی بہت کچھ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. حیا کا زبردست درس ہے, امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے با حیا نوجوان, یہ رسالہ میں کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بہت امپورٹنٹ ہے, با حیا نوجوان, اسپیشلی جو مبلغین اور اسلامی بھائی ہیں ان میں ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ اصل نیکی اور پرہیزگاری اور تقویٰ کیا ہے. اس میں امیر علیہ سنت نے ہمیں سمجھایا اور سکھایا ہے اصل بنیادی تقویٰ, نیکی اور پرہیزگاری, یہ دو تین صفحات اس کے بیچ میں آتے ہیں کہ واقعی جو بھی نیک نظر آنے والا بھی اسلامی بھائی ہے اس کو بھی دو چار صفحے بیچ میں آتے ہیں کہ اصل نیکی اور پرہیزگاری اور تقویٰ کیا ہے, اور کون سی مطلب کے بعد بری صفات اس کی نیکی اور پرہیزگاری کی صفات کو سلب کر لیتی ہیں, بڑے پڑھنے سے متعلق ہے. تو آج لینے فیض عثمانی آ گئے غلامان عثمانی, یعنی سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام, آپ کے آپ سے عشق و محبت کرنے والے, کہ ہمیں الحمدللہ عز و جل تمام انبیاء کرام, تمام صحابہ کرام سے محبت پیار ہے, اہل بیت اطہار سے محبت و پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیرا پار ہے. ملا ہے فیض سے ہم کو, ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خانی, امیر عثمان لکھتے ہیں ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی. تو یہ فیض عثمانی سے اللہ ہمیں بھی بہرہ مند فرمائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے. ایک بار پھر عرض کر دوں کہ اس طرح کے عنوان اپنے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. انشاءاللہ ابھی سے کچھ دیر کے بعد آپ پٹی دیکھ رہے ہیں کہ امیر سنت کا سنو تو بڑا بیان, بعض گناہ, یہ بہت پیارا سلسلہ امیر علیہ سنت کے بیانات کا. یوں تو امیر سنت کے مدنی مذاکرے ہوں یا بیان ہو, ان کا مدنی انقلاب آپ دیکھتے ہو سنتے رہتے ہیں, مگر بالخصوص پچھلے بیانات جو چند برسوں پرانے ہوا کرتے تھے اس میں امیر سنت کی جو ویڈیوز نہیں تھیں اس کے ہمارے پاس آڈیو بیانات ہیں, اور ان بیانات نے بھی بہت پیارے مدنی انقلاب برپا کیے. ان بیانات کو مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں بالخصوص انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, تاکہ جو اردو نہیں سمجھتے وہ انگلش کے ذریعے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ عز و جل کل جمعرات ہے, ہفتہ وار اجتماع ہے, ہفتہ وار اجتماع براہ راست مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں. ہفتہ وار اجتماع کے بعد ہمارے جامعت المدینہ کے طلبہ اساتذہ وغیرہ کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے مدنی چینل پر, ان کی انشاءاللہ دعوت بھی ہے, پھر مدنی مذاکرہ مدنی پھول بھی ہیں, مگر یہ اتنا تبیر شاید نہ ہو کیونکہ پھر ہم آف ایئر ہونا ہے پھر ان کا ہمارے طلبہ اساتذہ کے ساتھ مدنی مشورہ اور ان کے بھی کچھ مدنی پھولوں کا ہمارا سلسلہ رہے گا, مگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم خالی نہیں چھوڑیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ہفتہ وار اجتماع کے بعد ان کا آنا, پھر ان کا بیٹھنا, پھر کھلانے پلانے کے اور کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ مدنی چینل پر, پھر کچھ مدنی پھول بھی ہوں گے امیر سنت کے, وہ بھی ہم آپ کو مدنی چینل پر براہ راست دکھائیں گے کل رات ہفتہ وار اجتماع کے بعد. اسی طرح جمعہ کو انشاءاللہ تعالی مدنی مکالمہ ہے, اور اس بار جو مدنی مکالمہ ہے اس کا موضوع ہے خطرے کی گھنٹی. گھنٹی بولوں, گھنٹا بولوں, الارم بولوں, جو بھی بولوں, وہ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واز وہ عادت ہے جو آج ہمارے معاشرے کو اور ہماری نوجوان نسلوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں, کھا رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر کچھ عرض کروں گا. آپ اپنی کالز چاہیں تو ابھی سے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. میرا موضوع ڈیفینیٹلی تمباکو, سگریٹ, منشیات, انٹاکسیکینٹ جس کو کہتے ہیں, اور جس میں ہیروئن, افیون, بھنگ اور طرح طرح کے جو نشہ آور یہ جو چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہیں, اس میں لوگوں کے انٹرویوز بھی ہیں, مریضوں کے انٹرویوز بھی ہیں, ان کے تاثرات بھی ہیں, اور بہت کچھ ڈاکیومنٹری ہے پوری کے پوری دستاویزی ایک ہمارے پاس ایک مواد تیار ہے. تو یہ مدنی مکالمہ ہے ہمارا خطرے کی گھنٹی انشاءاللہ تعالی, اور پھر ہفتے کو حسب معمول مدنی مذاکرہ میلہ سنت کا جو ہفتہ وار ہوتا ہی ہے. اتوار کو بھی الحمدللہ عزوجل ہمارے باب المدینہ کے کئی ذمہ داران ہیں, ان کا جو نگران کو پتہ ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ان کی بھی رات عشاء کی نماز کے بعد تقریباً آٹھ بجے, آٹھ سوا آٹھ بجے کے آس پاس ان کی بھی دعوت کا اور پھر امیر سنگ مدنی مذاکرے کا اتوار کی رات یہ سلسلہ ہے جو مدنی چینل پر بھی دکھایا جائے گا. اور پھر وہ دیکھے دیکھیے یہ ہیں سارے ہمارے تنظیمی طور پر مدنی مشورے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہیں, سوالات مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتے ہیں, وہ دعوت وغیرہ کا انداز, پھر امیر سنت کی شفقت, محبت, کھلانے پلانے کے جو انداز ہوتے ہیں وہ مدینہ مدینہ ہوتے ہیں, وہ بھی ہم دکھائیں گے, سوال جواب بھی ہم لیں گے. لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد ہم آف ایئر ہو جائیں گے, اور پھر ہمارے نگران اور ذمہ داران ہوں گے اور ہمارے امیر اہل سنت ہوں گے. ریکارڈ ہوتا ہی ہے سلسلہ, لیکن ہر چیز آف ایئر آن ایئر نہیں کی جاتی. تو یہ سلسلہ الحمدللہ مدنی چینل پہ جاری رہیں گے. پھر اثر کے بعد اتوار کو عبرتناک خبریں بھی ہے, وہ بھی آپ دیکھیے گا. پچھلے دنوں ہونے والے بعض بڑے عبرت والے واقعات سامنے آئے, ان کے فوٹیجز, مناظر, امیجز, کچھ ویڈیوز, کچھ تاثرات, کچھ انٹرویوز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اتوار کو بھی آپ کو یہ سلسلہ دکھایا جائے گا, عبرت ناک خبریں. تو اور بہت سارے, اچھا یہ تو بتا دو یہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی, یہ بھائی کب سے فائنل ہے ذرا پٹی چلائیے گا, ذہنی آزمائش کا سلسلہ فائنل ہو رہا ہے, اور یہ ہفتے کی رات کے علاوہ, ہفتے کی رات کو تو مدنی مذاکرہ تھا, اس کے علاوہ یہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ جو آپ پچھلے دنوں مدنی چینل میں دیکھتے تھے اس کا فائنل راؤنڈ اب شروع ہو رہا ہے, شاید آج سے ہو رہا ہے, کل سے ہو رہا ہے, ذرا بتا دیجیے, پٹی چلا دیجیے, کل سے ہو رہا ہے شروع, کل سے شروع ہو رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ٹائمنگ کا مجھے پتہ نہیں ہے, اگر یہ ہمارے چینل والے پٹی چلا دیں تو مجھے بھی اس کے ٹائمنگ کا اندازہ ہو جائے گا, اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا. غالباً نو ساڑھے نو بجے کے آس پاس ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو یہ ذہنی آزمائش کا وہ سلسلہ, اس کا فائنل راؤنڈ ہے, یہ بھی روزانہ علاوہ ہفتہ, غالباً اتوار کو بھی یہ نہیں ہو سکے گا ذہنی آزمائش کا سلسلہ, کیونکہ امیر سنت کا وہ دعوت وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہوگا. آپ کو لیٹ نائٹ یہ اعلان کرتے ہیں تو میں نہیں جانتا, البتہ میں نے ایک جنرلی طور پر آپ کے سامنے وہ کچھ شیڈول جدول لگ دیا ہے. آپ مدنی چینل سے اٹیچ رہیے, پٹی دیکھتے رہیے, اور یہ چل گئی پٹی سلسلہ ذہنی آزمائش کل رات دس بجے براہ رات ٹیلی کاسٹ کیا جائے, کل مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہفتہ وار اجتماع, ہفتہ وار اجتماع کے بعد انشاءاللہ تعالی, مگر ہم آپ کو وہ امیر سنت کے جو وہ معاملات ہیں جس کا میں نے طلبہ وغیرہ کا اعلان کیا انشاءاللہ, وہ بھی ہم آپ کو بتاتے دکھاتے رہیں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عرض یہ دیکھتے رہیے مدنی چینل. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں بھی کل شرکت کیجیے گا, مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, اور جن جن عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ترقی کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے اپنے ہونے والی قربانی کی, جانوروں کی کھالیں دیں, ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے دین و ایمان میں, جان و مال میں, عزت و آبرو میں ترقی عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. جن جن اسلامی بھائیوں نے ان دنوں میں مدنی قافلوں میں سفر کیا اور جنہوں نے کھالیں جمع کی شریعت کے مطابق, یہ سارے کام کیا, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے. اور بالخصوص مدنی مذاکرہ جو ہوگا یہ ہفتے کو, اس میں جنہوں نے ان عید کے دنوں میں مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے, انشاءاللہ ان کے امیر سنت کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی. وہ توقین وغیرہ کا جو بھی ایک نظام ہے اس کے ساتھ, تو تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک آگے کے مدنی چینل کا جو جدول تھا وہ کچھ میرے ذہن میں آیا, تو آپ کی معلومات کے لیے کہ خیر الناس من ينفع الناس, تمہیں سے بہتر انسان وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو مدنی چینل جتنا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی نفع ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے, ان کی محبت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.